سورہ غافر درس نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا قوم لكم الملك اليوم. أي قوم استاز دفارا اختيار وباتشايدا ننرزي ظاهرين في الأرض زور وریئی پس مکا کی غالب یئی پدیس مکا پدی دنیا کی پوائیں انصرنا من بأس اللہ نسوکتے چم دادو کی زمنگا دا عذاب دا اللہ تعالی نا ان جا انا چراشی منگتا. قال فرعون نو فرعون ما اریکم نخائم زتا استا الا ما ارا مگر آغا چزیوی نما چز پی پوئے گما وما اہدیکم او نخائم زتاستا الا سبیل الرشاد مگر سملار. رجل مومن تقریر گئی او پا تقریر کی داغ سا خبر ذکر شوی او نور داغ دا تقریر بیان ذکر کی گی. قوم تو وی و قوما نن خو تاسولا پا دنیا کی اللہ طاقت او قوت در کرده ده خو تاسو تپت اشتی چی دا قوت او دا طاقت چا در کرده ده آغا دا طرف ندرمانی عذاب مسلط شی نستاسولا در کرده قوت او طاقت پا بیا دا آغی طاقت پا مخ کی بانده حس کار ور نکی چه تاسو پا کم طاقت مانده دو حق نخلاف او دارنگی دو وقت پیغمبر نخلاف او دو حق دین نخلاف او دو حق لار نخلاف کوئی نواو رئی چه دو دی پیوز کی او دو دی پسزا کی دو اللہ تبارک و تعالی عذاب در بانده راشی نو بیا گوری دو دنیا چه دو تاسو پا کم دوکا کے پراتی ای پخپل طاقت باندے دا طاقت پا بیاستا سو اس پکار نرازی نو بیا سوکت دا اللہ پا مقابلہ کی چزمنگ امداد پا کئی کچر دا اللہ تبارک و تعالی عذاب پا منگ مانی راغی. نو فرعون چی دا خبری دا رجل مومن نواوری دے نو آغا خپل رائی خکارکی چو گرستا تقریر پا ما مانی سو اثر ندے کرے او نا اثر کئی ستا تقریر کول او نستا خبری کول پا ما بانی سا اثر کئی او امیشه دا پارا کل چی سڑی تا لاری دا هدایت بندی شی نو بیا دا زړه او دماغ او دا دا سوچ او فکر اغا داسی شی چی دی بیا حق او باطل کی فرق نشی کولی حق ورتا داسی لگی تب وای چی یرا دتا یو داسې خبره کوي چې هغه د ده دپاره سبب د رواني دی او چې کله ورته ته د الله تبارک و تعالی د نیغې لارې خبره کوي هغه نیغه لار د اختیارولو په ځای باندې دی د هغې په خلاف باندې خپل طاقت استعمالوي. نو فرعون وایي چې ستا په تقریر او ستا په واز و نصیحت باندې ګورې په ما سه اثر نه دی شوی زه چې کومه لار استعمالوم او کملار در تخیم نو لارو ما غدا نوی قال فرعون وی فرعون ما اوریکم نخیم زتاستا الا ما ارا مگر آغا چزیوینم وما اهدیکم او نخیم زتاستا الا سبیل الرشاد مگر سملار. وقال اللذی وی اغسری آمنا چی ایمان راوڑیو یا قوم ای قوم زما انی اخاف زیاری گم پتاسو باندی انی اخاف علیکم زیاری گم پتاسو باندی مثل یوم الاحزاب پشان داغر وزد دلو مثل دعبی قوم نوحن پشان دا حال دا قوم دنوح علیہ السلام وعاد او دا عادیانو وثمود وثموديانو والذين من بعدهم آكسان جرستد دينو وما الله ندي الله تعالى يريد ظلما للعباد چیرادا کئی چغواڑی زیاده دا پار دا بندگانو رجل مومن ورتا دا پرعون پا خلاب مانده چگوار دا پرعون خوائی چی زتاسو تا سم لار خیما خو تاسو تا پتشتی چی دا پرعون دا لار اختیار اول دا اللہ تبارک و تعالی دا عذاب مسلط کی دل دی آغا دا سی عذاب دی چی دا غی نمونه پا خوا اللہ خود دلی دی دانا چگنی دنیا کی نمونه نشتی دا غی عذاب نمونه شته او دا اللہ تبارک و تعالی عذاب چی معمولی غنی اغا صرف دا اغا اثر غنی اخکارشی نا انسان سمر کمزور دی پتاو تلگی زمان پا بدن کی چی معمولی غنی دا غاق درد پا منگ بان راشی بیا تا گورا اللہ تبارک و تعالی سنگ سری تیادی کبھی آنسو کبھی سجدہ کبھی ہاتھوں کوڑ جانا خواہش ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے کل چکم دے بیا سڑے پجڑا بانی جاڑی کل پسجدہ پروتی کل لاسون اللہ تو اچتائی چکل دا خواہش نہ پورا کی گی بیا وطا اللہ تبارک و تعالیٰ سنگا یادی انسان خواہ دے مسلمان خواہ دے چھ پا راتا کی اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کی او اللہ تبارک و تعالیٰ چھ پا راتا کی یاد کی اللہ وی پا سختا کی بدی زمن کرے پا سختا کی بزستا امداد کوما نو دا دی وجنا زدرمان یریگم چھ تاسو دا فرعون او دا فرعون دا تابدار و لار اختیار وی دا دی لار خدا سدا چھ بالکل دا عذاب مسلط کی دل دی وغا عذاب سدانه چه گنه مخ که داغی نمونی نشته داغی نمونی ها گوره کومی نوح مانده چه کل عذاب ده و بوراغه صرف کشته که خلق بچ شو خطا ده چه زوی پکی خزه لڑا زوی لڑا پا عذاب که سوک بچ کولی شی ها گوره عادیانو تا چه زانته اللہ پا کوئی ولم یخلق مثلها فی البلاد داسی طاقت والا ما فزمکا کلانی دی پیدا کری اللہ تبارو مطالعوی وچه کل دا اللہ عذاب کاننهم اعجاز نخل خاویا فهل ترانهم من باکیا پشان دا مندان دا کجورو چه کم دینو پراتو انسان سا شیره او طول مخلوق دا عظمکی و اسمانون سا شیره دا اللہ تبارک و تعالی دا طاقت پا مو لکا سنگ چه بلا رضوی دا بار سران غختی شوی دا اللہ تبارک و تعالی پا موٹی که دا اللہ فلاسو کی برا غختی شوی سنگ چه دا اللہ سر خائی سوک داغه مثال ده لاسو انه چه کم نه داغه سوک پیشکولی شی نچا لیده لیده و قدرتونه طول خکاره دی انسان تا او حتی دا چه ده سر نوالی تر ده خپو پوری سوچ پزان که کوا هر یو سیس پا خپل خپل زیبان روان ده کارونه کیگی اتاردو ایده احساس او سور زیونه دی سترگ خپل کار کئی غوگون خپل کار کئی دماغ خپل کار کئی وین خپل کار کئی زلق خپل کار کئی پیپڑ خپل کار کئی یہ چکم دے دا بدن ہر یو سیز جدا جدا او گورا سنگ دا اللہ تبارک و تعالی انسان چی صرف زان کی سو چکی دا تا وپتا ہو لگی چی یرا تاسو سوچ نکوئی چی سی لارا کما دا سی لارا آغا دا چی دا اللہ حق پیغمبر پا کما لار مای رچ موسیٰ علیہ السلام تاسو دا پیرون لار استعمال وی او اختیار وی تاسو تا پتا نیشتے ہاں دا دا چی بیا با گوری دا نوائی چی اللہ تبارک و تعالی من سرا زیادے ہوکا اللہ پچا زیادے نکی دا ستا دا عمل او ستا دا قسم اللہ تبارک و تعالی خود اللہ پیغمبر راو لے گو کتاب راو لے گو بیا دا کتاب دا بیان دا پارے در تا بیان کون کی راو لے گو اس تا ورطا نکی نی اس تا پی عمل نکی تا پی عقیدہ نا برابر آئی اللہ تبارک و تعالی خود منگا لہو لعب لنیو پیدا کری وما هذی الحیات الدنیا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ندي دا جوان دنیا مگر ٹوک ٹکالی منگا ٹوک ٹکالو طرف تا ٹول متوجی شویو او دار الحيوان چی دے چامیشا جوان دے اگه تا منگا دو بس که پینزا منٹا او لس منٹا او شل منٹا درس دا کینو خودے رخلا او نور چی کم دے سوچا او پکر نشت چی آیا زما مقصد دنیا تدرا لے گلو سدے پا اللہ یکنو کدا منگ چی سلگی آئیو او دا مونږ چې سکو زمونږ مقصد دا نه دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اول بزما دین قائموي دا غي د پاره اگر که هجرت راځي هجرت پکوي، کدا غي د پاره مال لګول راځي مال بلګوي، کدا غي د پاره د جان قرباني راځي دا زمما په لار کې به شهیدان کیږي او درجه به ته ملایي. ولی چې دې په شای او لوی مقصد دې دې دنیا الله تبارک وتعالى په چا ظلم نه کوي، خلق په خپل ځان باندې ظلم کوي. نو بیا به دا نه وایي ځکه چې دا به ستاسو د عمل او د کسب نتیجه وي. ويا قوم اي قوم زما اني اخاف عليكم يوم التناد. زيريغم پتازماني دا غير وزيد چغينا چ چغي بوي هاي افسوز زمنگا هاي رخشو تباشو ها پا غرزماني بسور و ويلي چ كم يو سري ناکام جي داغه بسحالي او داغه بس كم دي نو سو انجام بيسي او دارنگي د سزا په شکل ما د سزا ځای ته درنه کېدل او په هغې کې بیا چغې سورې تمام عمر وهل. الله تبارک وتعالی دې موږ په خپل رحم سره د خپل کتاب د قرآن او د سنت تابعدار کړي او د دغې ورځې چې هغه ورځ د چغې دی چې پر یادونه به وي او دا رنګ خلک په هغوی چې رک شو او تبا شو په ځان به چکونه لګي. یوم یغض الظالم علی یدیه یا یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. چکونه و پزان لگی کاش ما د نبی علیہ السلام پر لار مانی ورغلی وی او دا غلار می اختیار کړی دا غلار صدا کل هذه سبیلی ادعو الی الله على بصیره انا ومن اتبعنی. زما قران چ کم دی دا زما لار د نبی علیہ السلام وای دا غلار چی اختیار کړی وی نبی ا بچ کم نه انسان التا د دی وا ویلانا او د دی چغ سرونه وبچی. الله تبارک وتعالى وی دغه رجل مؤمن وی ایک او مزما زی ریګم پتا زمان د غروز د چغینا یوم تولون مدبرینا. یوم تولون مدبرینا باغ رزمانی چ وا بوړی تاسو شاکون کی مالکم من الله من عاصم نبو استاز د پار د الله نسوک بچ کون کی اخلاصون کی. ومن يضلل الله او هغه څوک چې مهر د گمراهی په الله تبارک وتعالى اوه فما له من هاد نبوید لر لار هودن کی. فارز باندې تیختا با د انسان د پاره دا یو ناکامی کوشش وی کده تیختا ووی دا اس ناکام کوشش ته چرته وځي چرته تلی نشي. الله تبارک وتعالى د حضور نه د الله تبارک وتعالى د پکړ نه چې څوک د مجرم په شکل کی نو دا رجل مؤمن وی په رزمانی چې بیا به تختې تاسو خو تختې دل با اس یو ناکام کوششی په کار بدل نه راځي نو نبوي د الله نه سو خلاصون کې څوک شته نه چې د خلاص کی ایس څوک ته نشي خلاصولې ځکه چې د الله تبارک وتعالى حکم په چا باندې نیول شوی. پیغمبر یې نشي بچ کولی، فرشته یې نشي بچ کولی، بل څوک یې نشي بچ تر څو پورې چې الله ورله اجازت نه ورکړي. او اجازت په چا د پاره ورکیږي چې د قلب سلیم سره د دنیا نه تلي چې توحید یې وړي. که توحید یې نه وړي نو که اگر د پیغمبر پلار نه دی د هغه د پاره څه نشي کولی. ابراهیم علیه السلام یې منع نه کوي نه به غواړي د پلار د پاره بخانه، ولې د دنیا نه مشرک تللی. نو بیا به څه حال؟ نو د دې وجې نه هغه څوک چې ګمراه شو نو نه به ویدر لار ښودونکي د الله نه څوک بچ کولی نه شي. او څوک چې مهر د ګمراهۍ پې ولګاو د ده د اعمالو د وجې نه چې ده دغه غلطه لار او دا ناکاره او دا رنګې باطله لار اختیار کړې وه او دې په هغې روانو او ده ته د واپس کېدو دپاره نارې والې کېدې چې دا لار د خطرې ده واپس شه لس کالا شل کالا دیرش کالا سلویخ کالا پنزوس کالا شپیته کالا او یا کالا جوان دی ولا ورکو آغا لار بانی روان دی واپس کی گی نا وازی و نو تا کی گی چه واپس شو گره دا لار دا خطری دا او دیو این نزه نو واپس کی گم دا دینا دا ام لار دا نجا اخیرین جام بیسی اللہ ورپسی بس هغه لار چې د کوم په خپل ځان لا اختیار کړی راګرځی دی نه الله پاک کوئی بیا د رسوک هدایت کوون کې نشته ولکد جاءکم یوسف من قبل او تحقیق راغلی او تاسو ته یوسف علی السلام مخکې په خوا بل بینات په واضح دلایل سره فما زلتم فی شک نو همیشه ای تاسو په شک کې مما جاءکم به دا غسن همیشه وی تاسو په شک کې دا غسن چې راغلی راتلی کړی تاسو ته پاغه سره حتا تر دې پورې دا هلاک کله چې هغه وفات شو قلتم نتاسو ویل لن يبعث الله من بعده رسولا چربا راونلیگی الله تبارک وتعالى پس تدنا پیغمبر كذلك يدل الله من هو مسرف مسرف مرتاب امدغرنگی گمراهکی یعنی مهر د گمراهی وی الله تعالی په هغه چمانی چې غوی زیاتی کوونکې او دارنگی بغوی معنی کوي زیاتی کوونکې د حق نه او مصرف مشرک معنی کوي هو مصرف چې دیوی زیاتی کوونکې دیوی مشرک مرتاب شک کوونکې کله چې او حق پرست راغلی دی او بیا حق پرست تللی دی او خلکو ته پته ولګی چې او هو منګه خود حق پرست اغلار نه وای اختیار کړی نو بیا یې ارمان کړی دی د یوسف علی السلام په وخت یې هم د پیغمبر قدر او قیمت نه پیژندې ده نو چې کله یې قدر او قیمت نه پیژندې ده او ډډه یې کوله د حق نه او کله هغه لاړ د دنیا نه نو بیا یې ویره د یوسف باندې به څوک راشي او که را به نه شي نو اوس موسی علیه السلام راغلی رجل مؤمنو ته وایي د قدر او قیمت وپیژنئ دغه رنګې نبی علیه السلام نه پس موږ له پکار دي چې د قرآن قدر او قیمت وپیژنئ چې دا زمونږ هغه کسوټي ده چې په دې باندې موږ حق او باطل چې کوم دی ټنګو او په دې باندې موږ حق او باطل پیژنو که دا کتاب د الله تبارک وتعالی نه موږ تاسو به حق او باطل څنګه پیژنو نو د دې لپاره الله تبارک وتعالی د دې کتاب تابعداري دا د پیغمبر معنی نازل شوی قرآن کریم او د الله کلام دی په کار دي چې د دې تابعداري وشي ورنه هغه څوک چې د دې لارونه د پیغمبر د لارې نه رجل مؤمن وی واوړي او د ګمراهۍ لار اختیار کی دا څوک دی دا مصرف دی زیاتی کوونکی دی دا مصرف دی شرک کوونکی دی دا مرتاب دی شک کوونکی دی د الله په حق دین کې نو د پیغمبر نه او د حق لار نه اوړېدل نو د دې وجنه نن هغه خلکو له گریبان کې قتل پکار دی چې څوک د قران او د سنت د خدمت تفاره خلکو له دعوت ورکړي او دې د هغه د بدنامولو کوشش کوي او چې کوم خلک د قران او د سنت طرف ته متوجي کیږي اغه لته نفرت پیدا کوي چې دا خو ډلی جوړي زمونږ په ملک او ډلی جوړونکې دي الله تبارک وتعالى سوي چې تاسو به د حق وګورئ هغه رجل مؤمن ته چې تاسو د حق تابعداري وکړي او دا مصرب او دا شک کوونکې څوک دی الذين داغ کسان دي يجادلون في ايات الله چې جګړې جوړې کړې دي پایاتونه د الله تعالی کې بغیر سلطان اتاهم بغیر د دلیل نه چې ورکړې شي وې دي تا کبر مقتن عند الله دا ډېر غټه د غصې خبره د پنيز د الله تعالی باندې وعند الذين امنوا پنيز دا کسان چې ایمان راوړې دي كذلك يتبع الله دارنګي مهر وي الله تعالی على كل قلب متكبر جبار على كل قلب متكبر جبار فاريو زړو تکبر والا او سخ باندې سختی کوونکی باندې وګورا الله تبارک وتعالى د هغه خلکو ذکر کوي چې قران ورته راغی او قران یې نه منو د الله تبارک وتعالى په کتاب کې جګړې جوړې کړې دي نو د دې وجنا دغه مصرب او دا مرتاب دا انسان چې دی زیادی کوونکې او شک کوونکې دی د الله تبارک وتعالى آیاتونو کې جګړې جوړې کړې دي نو جګړه څه مطلب چې قرآن او سنت ته نه دلیل غواړي او کله چې تا سره دلیل نی نو ته په ناحقه باندې او چې کله تا سره د قرآن او د سنت دلیل وي نو ته په حقه باندې اوس چې بغیر د دلیل نه ته جګړې جوړای د حق فرستو سره د قرآن په مقابله کې د پیغمبر په مقابله کې الله تبارک وتعالى وایي دا زما په نظمه څه شی دی غټه د غصې خبره ده الله پې غصه دی چې کم یو سړی د غیر الله د پاره عبادت او بندگی ثابتای یا خلق تو وی چې دا د الله فنیز باندې زمونږ استاد لپاره وسیلې دي زی ورلا او دا غرګوټی په ځان باندې ووي او دا چې کم دین پیتنی والا خلق تی وی چې دا اولیاء کرام سني شي کوله په الله یقینو کچا په دې آیات کې داخل دي به دلیل لګیا دي قران می مخه تا پروت ته چې به دلیل لګیا دي دا الله سره بل څوک را مدد کی دي شي دا الله صفات بل چاله ورکیږي منګ بیا مستر کې پټی کړی نه دا زموږ سر ګولو نه تاسو ته کومه مشکلات جوړوي تاسو جګړه جوړوي نو جګړه خوده جوړی کړی دي چې څوک په باطل لري هغه ته نه وایي چې ته دور علم کړی دی 15 کال او 60 کال په مدرسو کې او حدیث ته کوم نه نو ها لستی دي او دا هغه چې کوم پورا علمونه دي کړی دي دا هغه باوجود موږ ته غسم لار نه غي غلط لار خای نو الله تبارک وتعالى وایي چې به دلیل لګیا دی دا د الله په نس د غصه خبره ده او په نس د مؤمنانو په چرتا په دمانه غصه پزړه کې ونلرل د هغه سړي د پاره چې د قران او د سنت په خلاف باندې خلکو لا تعلیمات او ارشادات ورکي او تا غصه ون ساتل نه دي آیات پرنا کې چې کوم دي هغه د مؤمن صفت په ځان کې مونږ پیدا نه کړ د مؤمن صفت دا دی چې کله به دلیل څوک لګیای الله پاک وې دا د غصه خبره ده په نس زما او پنیز د مؤمنان خدانا چې ته به لور راخلې د غصې د وجې نه هغه به وي لور ستا قران او سنت ته د خدمت وکړه دا را واخله خلکو ته وخیا ولی چې عوام جزانان خو نه پويږي هغه خو په دې دوکه کې چولې دي چې راشه ما علم کړی مونږ د توت پاڼې نه دی ویلي ما هم 15 سوشل کال دی په شانې مونږ کړی دي راځه او ورته وي زارو ګناه دي زما په غاړه باندې ته مونږ سره کینا دا مړه ځان نه تفسیرونه جوړي دا د ځان نه معنی غانې جوړي په ایماندارای وای دا ځان نه معنی غانې کبر مکتن عند الله دا د غصې خبره ده په نس د الله تعالی ما چې به دلیل څوک لګیا لري ور سره وعند الذين امنوا او د په نس دا کسانو چې مؤمنان دي کذالک یتبع اللهم دارنګي مهر وای الله تعالی على كل قلب متکبر په هر یو زړه باندې د تکبر کوونکی جبار سخ باندې الله تبارک وتعالى داس خلکو د پاره ها وګوره فزړونو معنی مهرونه ولګي بیا ورته حق نه د نکیږي زکه چې د حق خلاف سو کمی شکی بیا الله ورته غلارې چې کم دی د هدایت بندي کی یا قوم لکم الملک اليوم اے قوم استاذ د پاره بچي او اختیار دینن نزی ظاهرین فی الارض غالب یې زور اوري په زمګه کې فمن ينصرنا من بأس الله نسوق دې چې امداد بو کې زمنګ د عذاب د الله تعالی نه ان جاء انا چې راشي مونږ ته قال فرعون نو فرعون ما اريكم نخيم زتا استا الا ما ارى مگر هغه چې زی وینم وما اهديكم او نخيم زتا استا الا سبيل الرشاد مگر سملار وقال الذي او يا غسري امنا ايمان راوړو يا قومه قوم اني اخاف عليكم زيريكم پتا سو باندې مثل يوم الاحزاب پشان دا غروزو د ډلو مثل د بقوم نوح پشان د حال د قوم د نوح عليه السلام وعاد وثمود او پشان د حال د عاديانو او پشان د حال د ثموديانو والذين من بعدهم اكسان چرستو دینو وما الله يريد ظلما للعباد او ندی الله چ غواڑی زیاته د پاره د بندگانو چیره د کید زیاتی په بندگان د پاره د بندگانو ويا قومه قوم زما اني اخاف زيريكم عليكم فتاسماني يوم التناد داغر وزي يوم التناد داغر وزي د چغنا يوم تولون باغر ازمانی جواب وړی تاسو مدبرینا شاکون کی مالکم من الله من عاصم نبوی ستاو د پارا تعالی نسو بچکون کی اخلاصون کی و من یدل لله اسو چ مہر د گمراهی په الله تبارک وتعالى اوہی د عمل د وجنا فماله من هاد نبوی دل رسو کلار خودون کی ولقد جاءکم یوسف او تحقیق راغره تاسو د یوسف علی السلام من قبل پخوا بالبينات فواضح دلائل سرا فما زلتم في شك مما جاءكم به نعم شيء تاسو فشك داغ سنا چی رات لی کړي تاسو ته پاغي سرا حتا تر دې پوره اذا هلک کله چې هغه وفات شو قلتم نو ویل تاسو لن يبعث الله من بعده رسولا چری براون لیگی چری برا پورته نکی الله تعالی پست دین سوک پیغمبر کذالک هم دغه رنگی یدل الله مهر د گمراهی وهی الله تعالی من فاغچا مانی هو مصرف مرتاب چی غوی زیاتی کون کی غوی مشرک مرتاب شک کون کی الذین داغ کسان دی دا مصرف او مرتاب آغ کسان دی یجادلون فی آیات اللہ جگڑی جوڑی کڑی دی پایاتون دا اللہ تعالی کی بغیر سلطان آتاهم بغیر دس دلیل نا چی ورکڑی شوی دیتا کبر مقتن عند اللہ غټه د غصه خبره د پنځ د الله تعالی باندې او عند الذين امنوا پنځ د کسانو چې ایمان راوړی دي کذالک یتبع الله دغرنګ مهر وی الله تعالی علی کل قلب علی کل قلب قلب قلب متکبر جبار فاریوزلو د متکبر او سخت باندې